Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri bu cihana gönderdi ve bizleri sonsuz ahiret saadetine ulaşmamız için bir takım vazifelerle mükellef kıldı. Şimdi biz üzerimize lazım olan işlere bakmalıyız. Dünyamıza ve ahiretimize yaramayan işlerden uzak durmalıyız. Akıl bunu emreder. Allah-u Teala Hazretleri bize akıl verdi. Akıl, ikalden geliyor. İkal bağ demek Arapçada. Çünkü akıllı olan insan ne yapar? Kendisine zarar verecek şeylerden kendisini engeller. Akıl onu engeller. El aklu ma yub'iduke an mevatinil helekat. Akıl seni tehlikeli yerlerden uzak tutana derler. İnsanı cehenneme atan, ateşe göre göre sevk edene akıl demezler. Ama tabii burada bir tasnif yapmamız gerekiyor. Akıl iki türlüdür. Akli maaş, akli maat. İmam-ı Rabbani Kudsesi Hazretleri'nin beyanı ve cile. Dünya aklı var, ahiret aklı var. Aklül maaşı kasırun nazar. Aklül maadi hadidül basar. Dünya aklı gözü çok kısa, görüşü kısa. İşte şimdi yediğini içtiğini, şu anda burası soğuksa üşür. İşte efendim burası sıcaksa camı açar. İşte efendim o andaki bir konuşulana güler veya üzücü bir haber gelir o anda üzülür falan. Bunlar çok basit, efendim sınırlı, sonlu şeyler. Hiç ileriyi düşünmez, bir zaman sonra ne olacağını düşünmez, işin akıbetini düşünmez. Peşin zevkle zevklenir, peşin bir acıyla elemlenir. Ama ahiret aklı öyle değildir, gözü keskindir, bu yüzden şu anda bir sıkıntıya da düşse onun günahlara kefaret olduğunu, ahirette derecelerinin, cennet derecelerinin terfine vesile olduğunu düşünerek ne yapar? Şu andaki acıyı unutur. İşte efendim namaza kalkar, uykusuz kalır, oruç tutar, aç susuz kalır, hacca gider, yorgun düşer, zekat verir, canı acır. Etinden et kopartmak gibi olur. Para vermek kolay iş değil. Ama neyi düşünüyor? Ha, Rabbim beni yarattı, yaşatıyor. Öldürecek, diriltecek. Ebedi ahirete beni çıkaracak. İşte orada bunlar bana yarayacak, fayda verecek. Bu sefer o zorlukların hepsi ne olur? Zahmetler rahmete dönüşür. Çünkü ahiret aklı keskin bakışlıdır. İleriyi görür. Bu itibarla Rabbim cümlemize ahiret aklını istimal nasip eylesin. Bu da bir takım vesilelerle elde edilir ki İmam-ı Rabbani yine mektubatına beyan eder. Kaddesallahu sirrahu. Bir insan ahiret aklı kazanması için evvela ahiret derdinde olan insanlarla düşüp kalkmalıdır. Varsa dünya yoksa dünya diyen bakışları, görüşleri, fikirleri, düşünceleri, konuşmaları dünyadan başka bir şeyden olmayan kimselerle oturup kalkan insanda ahiret aklı gelişmez. Olan kabiliyeti de körelir. Bu itibarla bu derslerimiz ahiret aklımızı geliştirmemiz bakımından çok faydalıdır. Hepimiz hakkında. Konuşanın konuştuğuna dinleyenden daha çok ihtiyacı vardır. Biz burada bizim ahiret aklımız fazla geldi, biraz da size dağıtalım demek istemiyoruz. Çoğu dinleyenlerimizin ahiret aklı bizden çok daha ileridedir ve gelişmiştir. Allah-u Teala bizi de onlara bağışlasın. Ama müşterek akıl bizi nerede buluşturuyor? Dünyanın geçici olduğu ve ahiretin temelli ve baki olduğu hususunda bizi uyarıyor. O zaman ne yapacağız? İki can saadetini temin edecek amellere koşuşacağız. Dünya ahiret zararımıza, ziyanımıza olan işlerden geri duracağız. Ahiret aklımızı çalıştıracağız, geliştireceğiz. Bunu da neyle kazanacağız? Ölümü düşünerek, kabri düşünerek, ahireti düşünerek, dirilmeyi düşünerek, Mevla'nın huzurunda hesaba çekileceğimizi düşünerek, bunları düşünürsek dünyanın derdi, kederi, musibeti bize hafif gelir. İslamiyet'in emir ve yasaklarının külfeti üzerimizden kalkar. Çünkü ne buyuruyor? Estaizu billah ve inneha lekebiratun illa alel haşi'in. Namaz çok zordur, büyüktür, ağırdır. Öyle namaz kolay iş değildir. Öyle bir namaz kılarsın. Ama beş vakit kılmak, beş vakit de kılarsın. Ama bunu bir ay, iki ay, bir sene, iki sene değil, ömür boyu kılmak. Onu da kılarsın ama vakti vaktinde kılmak. Kazaya bırakmamak, hadi onu da yaparsın. Huzur üzere kılmak, tadil erkanı riayet etmek, bir falso vermemek. Ve ömrünün bitimine kadar her halükarda namazı ihmal etmemek. Bu çok zor. Mevla öyle buyuruyor, çok zor. Görüldüğü üzere de, kendimizden de tecrübe ettiğimiz üzere çok zor. Bir gün, iki gün, bir ay, iki ay illa insan bir gevşeklik yapıyor. Ancak kime zor değil? Huşu sahiplerine. Kimdir onlar? Bir sonraki ayet-i kerime tefsir ediyor. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar o kimselerdir ki Rablerine kavuşacaklarına kesinen inanırlar. Bir insan ben Allah'ıma mutlaka kavuşacağım. Ve onlar Allah'ın huzuruna döneceklerine, hesap vereceklerine şeksiz şüphesiz itikad ederler buyuruyor. Ben bu dünyadan çıkacağım, ahirete gideceğim, Rabbim huzuruna varacağım, ne hesap vereceğim, ne cevap vereceğim. Bunu düşünen insana namaz kolay gelir. Oruç da ona keza, hac da ona keza, zekat da buna kıyas edilir. Demek ki iş nereye dayanıyor? Ahiret aklına dayanıyor. Allah'ın huzuruna çıkıp hesap vereceğine inananın, yakinen inanan, herkes inanıyorum diyor ama namaz ona yine zor gelmeye devam ediyor. Yasaklardan sakınmak güç geliyor. Emirleri tutmak sıkıntı veriyorsa demek ki onun imanı yakini dereceye ermemiştir. Herkes kendini bilir. Kendini bir ayara koyar, bir mizana koyar, tartar bakar. Eğer bu ağırlık hala bizde hissediliyorsa ibadet vazifelerimize karşı, demek bizim imanımız henüz tam yakini dereceye varmamıştır ki bize bu vazifeler ağır geliyor. Yakini iman sahibi olanlar, tasavvuftan maksat budur. İmam-ı Rabbani Kudsesi Ruh Hazretleri öyle buyurur. Tasavvuf yoluna sülük etmek, girmek, çalışmak ne için değildir? Keşifler için, kerametler için değildir. Yani gözümü kapatacağım da nurlar göreceğim. Böyle bir maksat olabilir mi? Buyuruyor ki, güneşin ne kusuru var da gözün açıkken görebiliyorsun da gözünü yumacaksın da güneşten fazlasını mı göreceksin? Güneşten gözler kamaşıyor insan. Güneşe bakamayacak kadar nuru var ya. Yani nurlar görmek için insan bu kadar zahmete, riyazete katlanır mı? Görünen ışıkların, mahsus nurların ne noksanı var ki? İnsan bunları bırakacak da ben efendim gözümü kapattığımda göreceğim biraz nur arayacağım diye uğraşacak. Bu iş değil. Tasavvuf yoluna girmekten maksat, efendim kabirlerdeki ölülerle görüşeyim, keşif keramet sahibi olayım, harikulade işler meydana getireyim. Bunlar değil. Çünkü Mevla'nın rızası bunlara bağlı değil ki. Ya nedir? İtikatta yakın, ibadet ve taatlerde yüsür ve sühülettir. Yani insan inancını görür hale getirecek. Görür gibi. Ahireti görüyor gibi. sırattan geçtiğini görüyor gibi, mizanda sevap günah tartıldığını şu anda seyrediyor gibi, ya o heyecanları şu anda yaşıyor gibi, kabirde yalnız kaldığı anda tek başına, ya sualler ve cevaplar esnasında başına neler geleceğini müşahede ediyor gibi olmak. İtikatta yakın. Bu neyi gerektirir? İbadette kolaylığı gerektirir. Çünkü bu itikada sahip oldum zaten. Namazda kolay gelir, ibadette kolay gelir, oruçta kolay, hatta zevk verir. Kolay geliri bırak, zevk verir. Çünkü ahirete yarayacağı kesindir. Onun için maksada erişmek için yoldan gitmelidir. Dağdan, bayırdan, tehlikeli geçitlerden yola vurmamalı. Ana caddelerden, selametli, emin, güvenli yollardan hareket edilmelidir. Bu yollar geçilmiştir kaç defa. Allah dostları bu yollardan seyri sülük yapmışlardır ve maksatlerine ermişlerdir. Yani bu yollar denenmiştir. Bu manevi yollarda insan çalışırsa, o zaman huşu sahibi olur, yakın sahibi olur, ihsan makamına nail olur. Allah'ı görüyormuş gibi Celle Celaluhu ibadet yapmaya başlar. Bu hal gelince de artık onda tekellüf kalmaz, zorlanma kalmaz, yapmacıklık kalmaz, ibadetlerden zorlanma hali kalmaz. Ve insan ahiret aklını kazandığı zaman sonsuz alemleri müşahede eder. Şu andaki konumunu, durumunu, çoluğunu, çocuğunu, ölenini, kalanını değil, sonsuz ahirette kendisine yarayacak şeyleri, yaramayacak şeyleri şimdiden seçebilecek bir duruma gelir. Onun için ahiret aklını kazanmamız lazım. Bunun yoluna girmemiz lazım. Allah'ımızı zikretmeye çok çalışarak, edeplerine riayet ederek, mürşid elinden tutarak, kendi kafamıza hareketleri bırakarak yolundan gidilirse bu yol çıkar. Ve derdi ahiret olan insanlarla oturularak, kalkılarak, sohbet edilerek, bu dersler dinlenilerek, çünkü bu derslerde insanları dünyaya karşı rağbetli kılan, dünyayı insanların gözünde, gönlünde sevdiren konuşmalar yoktur. Bu derslerde ahiretimize yarayacak şeylerin bahsi vardır, terhip ve teşviki vardır. Ahirette zararımıza olacak şeylerden terhip ve tenfir vardır. Soğutmak, korkutmak, kaçırtmak hikmetiyle, gayesiyle bu dersler yapılmaktadır. Onun için ahiret aklını kazandırmaya çok elverişli, çok faydalı derslerdir, konulardır. Şimdi bu derslerden devam ederken tadil-i erkan ile ilgili bir risale yazdık. Allah Teala muvaffak etti. Bunlar tabii Allah'ımızın tevfik-i refik olmasa olacak şeyler değil. Zaten sağlığımız, saatimiz ona göre sınırlı. Vakitlerimiz sınırlı. Bu arada bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz. Sizlerin ellerinize ulaştıralım. Ta ki ahirette yüzümüz ak olsun. Namazımız, abdestimiz kabul olsun. Mevla'nın rızasına uygun olalım. Rızasını kazanalım. Namazımız bize Allah'ın rızasını kazandırsın. Öyle ya. Rızayı kazandırmazsa ne olacak? Her namaz adama Allah'ın rızasını kazandırmaz. Tamam kılınan namaz kabule şayan olur. Rızaya eriştirmeyi mucib olur. Onun için bu nasıl tamamlanacak? Namazın farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapleri nasıl yerine getirilecek? Bunlar nelerdir? Bunlar önemli. Bunlar bize lazım. Bunlar ahiret aklının çalışması neticesinde hepimizin merak etmesi gereken vazifeler. Onun için bu dersten bazı hadis-i şerifler kitaptan, Tadil-i Erken Risalesi'nden okuyoruz. Ancak bizim bu konuşmalarımız ne mahiyeti taşır? Bir teşvik mahiyeti taşır. Yoksa teferruata çok giremiyoruz. Vakitlerimiz sınırlıdır. Kitap temin edilecek, okunacak, insanlara ulaştırılacak. Efendim, oradan anlaşılan konularda yanlış olanlar eksiklerini tamamlayacaklar. Evvelce eksik kıldıklarını bilenler, öğrenenler tadil erkanı ihlal ederek kıldıkları namazların iadesine bakacaklar. Başımızın çaresine bakacağız demek istiyorum. Herkes başının çaresine bakacak. Bu hesap burada tamamlanır. Ahirette bu hesap kapanmaz. Burada kolay olur, orada zor olur. Şimdi önümüzdeki hadis-i şerifleri dinlediğiniz zaman bunları daha iyi idrak edeceksiniz. Yani Ömer ibn-i Hattab radıyallahu teala anhu kâle, kâle Resûlullah sallallahu teala aleyhi ve selleme, mâ min musallin illâ ve melekun an yemînî ve melekun an yesâri, fe in etemmehâ aracâ bihâ, ve in lem yutimmehâ darabâ bihâ alâ vecihih. Hazreti Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğini bizlere anlatıyor. Onlar bize elçi oldular. Kainatın Efendisi'nin hadis-i şeriflerini rivayet ettiler. Onlardan duyanlar, onlardan efendim duyanlar derken bize kadar bu hadis-i şerifler ulaştı. Şimdi kendimizi kandırmayalım. Ben namaz kılıyorum, Allah ister kabul etsin, ister kabul etmesin diye gevşeklik yapmayalım. Ya hiç kılmayanların durumu ortadayken biz zaten kılıyoruz, bizle ne uğraşıyorsun diye yanlış yorumlara kaçmayalım. Biz kendimize bakalım. Biz kendimiz kendimizi ilgilendiririz. Bizim namazımızı bize soracaklar. Kılmayana niye kılmadığını soracaklar. Bize de niye yanlış kıldığımızı soracaklar. Niye eksik kıldığımızı soracaklar. Onun efendim fazla zarara girmesi seni az zarardan kurtarmaz. Akıl mıdır bu ya? İyi o zaman cehennemde yanarken efendim o adam 100 sene yanacak diye sen 50 sene yanmaya razı mısın? Veyahut da 100 sene yanacak olanı duyduğun zaman da 500 sene yanacak olanı işittiğin zaman da ya ben yine 10 senede çıkacağım boş ver olsun der misin yani? Mantık mıdır bu? Akıl böyle mi yapmasın abi? Hani akıl seni zararından engelleyecek diye? Ama sendeki akıl ahiret aklı olsaydı böyle yapacaktı. Bu nasıl akıl? İyi. Adama 60 sopa vuracaklar sana 20 sopa vuracaklar diye. Sen yiyeceğin sopaya bak. Sen o yiyeceğin sopayı nasıl katlanacağına bak. Veya ondan kurtulmanın yoluna bak. Yoksa sen ya ona 60 vurduklarına göre ben 20 sopayı güle güle yerim der misin? Her namaz kılanın sağında bir melek ve solunda bir melek bulunur. Buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Her namaz kılanın mutlaka sağında solunda melek var. Zaten her insanın sağında solunda melek var. İstaizu billahi ve inne aleykum lehafizin kiramen katibin ya'lemune ma tef'alun. Üzerinizde koruyucu, yazıcı melekler var. Kıymetli, değerli, şerefli, elleri kalem tutan, amellerinizi yazan, sizin yaptıklarınızı bilen melekler var. Bu zaten Rabbimizin açık beyanıdır Kur'an-ı Kerim ifadesiyle. Ama tabii namaz kılarken de namazla görevli özel bir melek sağda, bir melek de solda durur. Kişi namazı tamamladığı zaman, yani tam kıldığı zaman, tamamladığı zaman demek, selam verdiği zaman demek değil. Selam verir ama tamamlamamış olur. Yani tam kılmamış olur. Sonuna ermek başkadır. Tamamlamak başkadır. Eğer namazı tam kıldıysa farz vacip sünnetleri yerine getirdiyse ne yaparlar? O namaz bitince o namazı alırlar. Mevlamızın kabul buyurduğu makama illiyine yüce divana mukarrab meleklerin hazır bulunduğu dosyaya yükseltirler. Ama kişi namazı tamamlamadıysa, kılmadıysa buyurmuyor. Kıldı ama hızlı kıldı. Rükudan kalktı, belini tam doğrultmadı. Hareketleri bitik halde sakin durmadı. İki secde arasında düzgün oturmadı. Belini doğrultmadı. Hareketleri bitmeden aşağı indi. Bunun gibi meseleler. Tadil erken risalesinde bunlar belirtilmiş. Tadil erkanın hükmü ve nerelerde geçerli olduğuna dair bir bölüm açılmış. Bu bölümde 6 yerde tadil erkanın efendim gerekli olduğu, 6 yerde bunun zuhur ettiği, belirgin hal aldığı beyan edilmiş. Bunlar ne olacak? Okunacak, bakılacak, efendim amel edilecek. İnsan kendi kendini de kontrol edemeyebilir. Bilen anlayan adama da kendini seyrettirecek. Bakacak, doğru kılıyor muyum? Sen söyle bana. Neremde eksik görüyorsun? Böyle yapacak. Yoksa doğruyu söyleyene darılmayacak. Sen işine bak demeyecek. Efendim, millet hiç kılmıyor, ben yine bu kadar kılıyorum demeyecek. Bunlar doğru laflar değil. Allah bizim ibadetimize muhtaç değil. Namazımıza muhtaç değil. Biz ona muhtacız. Ona göre hareket edelim. Namazı tamam kılmadıysa ne yaparlar? Melekler alırlar o namazı, suratına çarparlar. Eyvah! O namaz göğe çıkamaz. Mevla Teala'nın kabul divanında kaydolamaz. Ne demek? Yarın ahirette tartıldığın zaman sevap kefesine konmaz. Suratına vurulan namazın sevap tarafında ne işi var? Mizanda senin sana tarafını ağır getirmeyecek namaz kılsan kılmasan bunda ne fark eder? Ne fayda eder? İnsan kendisini namaz kıldım diye oyalar, aldatır. Halbuki Allah indinde kılmamıştır. Bu hususta birçok hadis-i şerifler vardır. Yine bir hadis-i şerifte namaz kılanların farklılıkları anlatılırken لِمُسَلِّنْ اَرْبَعْمَيَتْ صَلَا وَلِمُسَلِّنْ مَيَتَا صَلَا وَلِمُسَلِّنْ مَيَتُمْ خَمْسُونَ صَلَا وَلِمُسَلِّنْ سَبْعُونَ صَلَا وَصَلَاتُمْ خَمْسِينَ صَلَا وَصَلَاتُمْ بِسَبْعِنْ وَعِشْرِنَ صَلَا وَصَلَاتُمْ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ وَصَلَاتُمْ بِصَلَاتٍ وَاحِدَةٍ. Bir namaz kılan 400 namaz kılmış gibi alır. Bir namaz kılan var ki 200 namaz sevabı alır. Bir namaz kılan var ki 150 namaz sevabı alır. Bir namaz kılan 70 namaza denk kılar. Bir namaz vardır ki 50 namaza denktir. Bir namaz var ki 27 derecedir. Biliyorsunuz cemaatle kılınan hakkında sayı hadiste 25 de var, 27 de var, ikisi de Buhari'dedir. Bunların hepsi ayrı ayrı maddelenmiştir. Bir namaz var ki 10 namaza denktir. Bir namaz var ki efendim bir namazdır. Teke tek sayılır. O bile İnsanı kurtarmaya yeter diye. Bunların hepsi uzun uzun izah edilmiştir. Şimdi onları sayacak değilim. 50. sayfada, 51. sayfada merak edenler buna bakar. Nerede merak bizde? Hemen dünyamızı alakadar eden, bir hobimizle alakalı, bir efendim sevdiğimiz bir konuyla alakalı bir şey olsa hemen internetlere girmeler, Google'lardan müracaatler, yazmalar, çizmeler, aramalar, taramalar, saatleri bilgisayar başında geçirmeler. Ama bu namazlardan hangisi 400 namaz acaba ya? Ben bu 400 namaz yazılanlardan olayım. Nasıl kazanırım acaba diye düşünen yok. Merak eden okusun diyorsun. Aman diyor. Hoca efendi, şimdi şu anda acil bir durum yok yani. Niye yok? İşte ahiret aklın tam çalışmadığından yok. Nasıl ki dünya aklın çok çalıştığı için, iyi çalıştığı için kendi işinle alakalı bir 400 katlık kar mevzu bahis olsa şu anda evdeyim der misin? Soyundum, pijamamı giydim der misin? Ya hanımı rahatsız etmeyelim şimdi, evde mevde çoluk çocuk iş güç konularına girmeyelim der misin? Ya ben şu anda duydum böyle bir şey ya, görüyor musun, bizim işimizde, bizim yaptığımız bu iş 400 kat daha fazla kar getirebilirmiş, bunun yolu varmış, yazılıyormuş, nasıl yaparsam böyle hemen. Ya işte dünya aklın çalıştığından bu oluyor. Ahiret kafanda çalışsa kalkarsın bunları tek tek incelersin. Kaç tane madde var? Şu anda konumuz onlar değil. Ama tabii ki biz kitapta yazarken hadis-i şerifin tamamını rivayet ediyoruz. Tümünü Türkçe'ye çeviriyoruz, tercüme ediyoruz. Sizin anlayacağınız halde sizlere arz ediyoruz. Ve lakin konumuz hangisidir? Vellezî lâ salâte le. Bu hadis-i şerifin sonunda, bu uzun bir hadis-i şeriftir, 1,5 sayfa. Bir adam da vardır ki hiç namazı yoktur. Yani ne demek? Kılmıyor değil. Kılıyor ama kılmamış yazılıyor. Bunun durumu nedir? Bu kimdir? Bize lazım olan şimdi burasıdır. وَالَّذ۪ي يُصَلِّي وَيَنْقُرُ كَنَقْرِ الدِّيكِ وَلَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا. Bir adam namazı hızlı kılar. Horoz, efendim, yem kakalar gibi, horozun yem gagalaması gibi hızlı kılar. Rükûnu ve secdesini tamam yapmaz. Noksan yapar, eksik yapar. Böyle kılan çok. Onun için İmam-ı Rabbani Kuddise Sirru Hazretleri beyan ediyor. 400 küsur sene evvel mektubatında, birçok mektubda, Tadil-i Erken Risalesi'nde o hususta bir bab açtım. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirru Hazretleri'nin mektubatında Tadil-i Erken'in ve namazın önemiyle ilgili buyurduklarının tümünü topladık. 5-6-7 mektupta bu hususta izahat var. İrili ufaklı konular, bunlara özel bölüm açtık. Üçüncü bölüm, Tadil-i Erken Risalesi'nde üçüncü bölüm, Abdülkadir Geylani Hazretlerinden ve İmam-ı Rabbani Hazretlerinden bu husustaki beyanlar. Tabii ki ağırlık İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektuplarındadır. Bunlar lazım. Ahiret aklı çalışanlara bunlar çözüm, ilaç, tiryak, acil. Çünkü neden? Yatsıyı kıldınsa tamam, yatsıyı kıldım diyorsun. Ya iadesi gerekecek şekilde kıldıysan ne olacak? Sen bu kıldığın yatsıda acaba Mevla'nın rızasına uygun oldun mu? Bu kıldığın yatsı melekler tarafından illiyine yükseltilebildi mi? Yoksa suratına mı vuruldu? Hocam ne bileyim, benim haberim yok. Ben öyle kılıyorum. Artık suratıma muratıma bir şey de geldiğini görmüyorum. Onun için herhalde yükseltilmiştir sanıyorum. Sen öyle zannet. Bu suratına vurulan dediği zaman da suratında izi çıkmaz ki. Ahirette izi çıkar onun. Ölürken çıkar, kabirde çıkar, mahşerde çıkar. Adam namazı hızlı kılmak yüzünden son nefeste imansız ölür buyuruyor hadis-i şerifte. Ne hadis-i şerifler rivayet ettik bu eserde. Ölürken anlarsın bakalım. Onun eseri nerede çıkar? Yazık olmaz mı? Bir de kendini namaz kılıyorum sanıyorsun. Senin şimdi bundan acil bir işin mi var? Ahiret aklın çalışıyor olsa bundan önemli bir işin mi var? İlk iş ne yaparsın? O namazın üzerinde durursun. Belki sabah namazı var. Ben yatsıyı kıldım, sabah kılacağım. Günde 5 kere geliyor bu vazife. Eğer bunu yanlış kılıyorsam, eksik kılıyorsam, her kıldığımda suratıma çaput gibi vuruluyorsa, bu neye yaradı? Suçlarımı artırıyorum, cezalarımı artırıyorum. Sevap kazanıyorum zannederken azap mı hak ediyorum diye düşünmez mi insan ya? Yaptığın işte bir kaçak olduğunu anlasan, muhasebede bir kaçak olduğunu anlasan, karın gidiyor, zarar geliyor fark etsen, nasıl davranırsın? Gece yarısı bu işte, agah olsan, haberdar olsan hemen tedbir alırsın ya. Gece yarısı demez, sabaha beklemezsin ya. Şimdi bak, 5 vakit bu namaz peş peşe geliyor. Sen bu namazı neye göre kılıyorsun ya? Anandan atandan gelenek görenek usulü kılınmaz. Bu adet değildir, bu ibadettir. Bunda ilim şarttır. Arapça bilmiyorsun, ayet hadis bilmiyorsun. Fukahanın beyanlarını anlamıyorsun. O zaman ananın dili Türkçe, sana anlayacağın dilden tercüme yapılmıştır. Bunları niye okumuyorsun, merak etmiyorsun? Bundan niye acele davranmıyorsun? İşte bütün mesele başta konuştuğuma geliyor. Ahiret aklın noksan. Ahiretin karını zararını dünyanın karı ve zararı gibi hesap edemiyorsun. Yazık. Ve huvellezî tutvâ salâtû kethevbil halikî ve yudrabu bihâ vecehe sahibihâ. وَيُقَالُ لَهُ لَا حَفِظَكَ اللّٰهُ كَمَا لَمْ تَحْفَظْ صَلَاتَكَ İşte namazı eski çaput gibi suratına dürülüp vurulacak ve kendisine sen namazını korumadığın gibi Allah da seni korumayacak denilen kişi ancak bu olacak. Bunun bir de beddua olma manası da olabilir. İhbari inşai düşünülürse. Yani sen namazını korumadığın gibi Allah da seni korumasın. Mevla böyle buyurur. Meleklerine dedirttirir. Kendisini iddia eder. Kalp kulaklarımız açık olsa, ahiret aklımız çalışsa bunları duyarız. Bunları duyduk mu da yerimizde duramayız. Hemen çaremize bakarız. Kılmayanlar bir ayrı dert. Kılıp eksik kılanlar bir başka dert. Derdimiz çok. Derdimiz, günahlarımız, dermanımız Allah'tan istiğfar. Af istemekten başka çaremiz yok ama her şeyin istiğfarının da kendine göre şartları vardır. Namaz kılmayan istiğfar ederek kurtulamaz ki. Namaza başlayarak hem istiğfar edecek hem namaza başlayacak. Geçmiş namazlardan tevbe ettim olmaz. Kaza edecek. Namaz kılıyorum diyen eksik kılıyorsa, tadil erkanı riyasız kılıyorsa, kıldıysa bu tevbe estağfurullah'la düzelmez ki ya. Sen şakaya mı alıyorsun namazı, Allah'ın emrini? Ne yapacak? Hemen öğrenecek. Doğrusuna göre yeniden kılmaya başlayacak. Eskiden tadil erkansız kıldıklarını kesin iade etmesi lazım. Vaciptir iadesi ya. Bunlar ne zaman yetişecek? Ölüm ansızın gelecek. Azrail Aleyhisselam başımızda dolaşıyor. Konu emrini bekliyor. Atmaca gibi bize saldıracak. Canımızı alacak, bize hiç göz açtırmayacak. Ecel geldi mi bizi beklemez. Abdestimi düzelteyim, namazımı düzelteyim, tadil-i erkanı riayet edeyim. Vakit mi var? Bak her gün bu kadar insan ölüyor. Bunlardan biri biz olabilirdik bugün. Yarın da olabiliriz. Ne zaman öleceğimiz bize bildirilmedi. Gayba havale edildi. Her an tetikte olalım diye, her an hazır bulunalım diye. Bunun dönüşü yok, ahirete gittikten sonra bu hesap düzelmez ya. Toprağın altında bu iş düzelmez ya. Nasıl inanıyoruz da böyle gevşekten alıyoruz bu işi? Bizim imanımız çok zayıf. Rabbim kuvvetlendirsin. İmanımızı kuvvetlendirecek sohbetlere iştirak, kitaplar okumak, alimler, mürşitler bulmak, onları dinlemek nasip etsin. Bizim derdimiz büyük. Dermanımız istiğfar ama dille istiğfar, estağfurullah estağfurullah diye alışkanlık yaparaktan hızlı hızlı istiğfarlar yapmak laklakay lisandan öte geçmez ve insana bir mağfiret celbetmez. Onun içindir ki kul hakkı bulunan tövbe istiğfar etmekle yetinmeyecek, hakkı sahibine iade edeceği gibi, kaza namazı olan kılması gerektiği gibi, bugüne kadar vermediği zekatları ödemesi lazım olduğu gibi, bugüne kadar hac yapmamış farz olduğu halde kişinin hemen hacca gitmesi lazım, istiğfar etmekle geciktirmesinden dolayı efendim bunun mesuliyetinden kurtulamayacağı gibi, Rabbimize yalvaralım, dermanımıza bakalım, affımızı isteyelim, bir yandan da bizim affımıza vesile olacak amellere temessük edelim, sarılalım, yapışalım. Eksik noksan yapmayalım. Bu namazdır. Ya Selman Farisi radıyallahu anh şöyle buyururdu. Es-salatu mikyalun femen veffâ vuffiyeleh ve men taffefe fekad alimtum ma kâlallahu teâlâ fil mutaffifîn. Namaz bir ölçektir. Kim onu tas tamam yerine getirirse ona karşılığı tas tamam ödenecektir. Kim noksan yaparsa muhakkak ki siz Allah-u Teala'nın tartıyı noksan yapanlar hakkında buyurduklarını bilmektesiniz. Ne buyuruyor? Estaizu billah. Veylül lil mutaffifin. Ellezine izektâlu alennâs yestevfûn. Ve izâkâluhum evvezenûhum yuhsirûn. Elâ yazunnû ulâike ennehum meb'ûthûn. Liyevmin azîm. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Noksan eksik yapanlara, alırken fazla tartanla alanlara, verirken eksik tartanla verenlere yazıklar olsun, vay onların haline. Cehennemdeki veil vadileri, kuyuları onları bekliyor. Evet. Şimdi ölçüyü tartıyı eksik yaptın. Namazı eksik yaptın. Orucu noksan yaptın. Allah'a karşı kulluk vazifelerini ihmal ettin. Efendim, ciddiye almadın. Rabbine kulluğu, ibadeti ciddiye almadın. Ne olacak? İşte onun için Rabbimiz buyuruyor. İnandık diyenler, ahirete inandıklarını söyleyenler, ölüme ve dirilmeye iman ettiklerini beyan edenler, sonra da ölçüyü tartıyı eksik yapanlar, namaz bir tartıdır, bir ölçüdür. Hadis-i şerifte buyuruluyor. As-salatu mizan femen evfa istevfa. İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor. Namaz bir terazidir. Her kim onu hakkıyla yerine getirerek tamamlarsa o da tas tamam olarak bol ölçek ile sevap alır. Peki eksik bırakılırsa ne olur? Ya büyük veballerin mucib olur. Burada esas mesele Rabbimizin buyurduğu üzere, sorduğu üzere bu kişiler o büyük gün için insanların, alemlerin Rabbinin huzuruna çıkmak için kabirlerinden mahşere kalktıkları günü hiç düşünmüyorlar mı? Hesaba katmıyorlar mı? Biz o günde diriltileceğiz. Ne cevap vereceğiz Allah'ımıza diye. Ya zan da mı etmiyorlar? Tahmin de mi etmiyorlar ya? İnsan böyle bir gün önünde olduğunu kesinen bilmese bile, en ufak tahmin etse bile, bir acaba dese bile, bir hazırlık yapayım diye bir kenara bir şey koyar ya. Ya bizim gibi şüphesiz inandık diyenler, zaten iman su kaldırmaz, şek şüphe götürmez. Vel-ba'den mevti hak diyoruz. Öldükten sonra dirilmek hak diyoruz. Biz Müslüman adamız, nasıl böyle yanlışlar yapıyoruz ya? Mevla teaccüp ediyor bizi, bizim halimizden kullarına teaccüp etmelerini işaret buyuruyor. Yani şaşılacak hallerine bakın şunların. Bunlar hiç zannetmiyor mu ki? İnsan bırak inanmayı, bir ufacık zannetse bile, ya ben dirileceğim, büyük gün var önümde diye tahmin bile etse, uyanık olması gerekirken bunlar inandık diyorlar, şu hallerine bak. Onun içindir ki vazifemiz büyük, namaz ağır, günde 5 vakit bize yöneliyor, Rabbimizin emri, teveccüh ediyor. Bunun altından kalkmak Allah'ımızın yardımına, tevfikine muhtaçtır. Ondan dolayı yardım isteyelim. Vestaînû bis-sabr ve's-salâh. Vazifelere sabrederek, emirleri tutmakta sebat ederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin buyuruluyor. Namaz yardım isteme aracıdır. Bir yandan kılalım, bir yandan ya Rabbi bizi doğru kılmaya muvaffak eyle diye duacı olalım, yardım isteyelim. Rabbimiz isteyenlere vereceğini vaat ediyor. Onun için bizler bu mesuliyetlerimizi müdrik bulunarak tadili erkana, riayete çalışalım. Çünkü Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "La tujzi'u salatun la yuqimu ar-raculu sulbahu fiha fi'r-ruku'i ve's-sucud." Bir adamın ruku ve secde yaparken belini doğrultmadığı bir namaz yeterli olmaz buyuruyor. Yetersizden ne meydana gelir? Adamda kalp yetmezliği var. Yetersiz. Ne demek? Tıkanacak. Tekleyecek. Yolda kalacak. Bir yerde düşecek. Yetersiz ne demek yani? Bu adamın namazı yetersiz. Ne demek? Bu mizanda adamın amel defterinde yüzünü güldürecek, ağırtacak bir amel olmaz. Yetersiz. Mizanda sevap kefesine konacak adamın günahlarına ağır basmakta yeterli olmaz. Nerede lazım bu? Niye kılıyoruz bu namazları? Onun için bu hadis-i şerifi delil alan Ebu Yusuf Hazretleri, Hanefi müçtehitlerimizden, ayrıca Şafiilerin tamamı, Malikilerin tamamı, Hanbelilerin tamamı katında rükû ve secdede tümenine yapmayanın, efendim belini düzgün tutmayanın, rükûdan secdeden kalktığında yine hareketsiz durmayanın namazı geçerli olmaz. Rükûda, secdede ne yapılacak? Bel en az bir Sübhanallah denilecek kadar hareketsiz durması lazım. Rükû yapılırken, rükûn kendisinde ve secdenin kendisinde zaten 3 Sübhane Rabbiyel Azim, 3 Sübhane Rabbiyel Ala deniyor ama onlar tabii sünnetlerdir. Ve lakin 3 tane diyorum derken, birini giderken, birini gelirken, biri de orada yaraslar yaraslamazsa zaten o 3 lafta kalır. Çoklarının 3 kere Sübhane Rabbiyel Azim dedikleri yerini bulmaz. Bir kere yerine bile ya denk gelir ya gelmez. Onun için bir namaz kılalım ki yeterli olsun. Bizi azaptan kurtarmakta yeterli olsun. Mevlamızın huzurunda şefaatçi olsun. Kabirde, mahşerde, sıratta, mizanda elimizden tutsun ya. Biz ona göre bakalım namaza. Yoksa olmayacak. Rifa'a İbni Rafi'un radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyordum. O sırada bir adam geldi. Mescide girdi, namaza başladı. Ve namazı bitirdikten sonra kainatın efendisinin huzuruna geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona irci fe salli fe inneke lem tusalli. Dön git namaz kıl, sen kılmadın buyurdu. Biz olsak ya Resulullah ben kıldım sen görmedin mi falan. Öyle değil. Sahabe-i kiram hemen kalktı, gitti yeniden kıldı geldi. İrci fe salli fe inneke lem tusalli. Tekrar buyurdu, dön git namaz kıl sen kılmadın. Halbuki baştan ona buyurabilirdi ki bak sen yanlış kıldın şöyle kılacaksın. Öyle buyursa o da bir daha düzgün kılardı. Ve tekrar geldiğinde dön git kıl, kılmadın hitabıyla karşılaşmazdı. Ama kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmak istedi? İşin önemini anlatmak istedi, ciddiyetini anlatmak istedi. Zaten biliyorsunuz konuştuklarında üç kere tekrar ederdi. İnsanların aklında kalmasını temin ederdi. Bu itibarla baştan bak yanlış kıldın şöyle doğru kıl diye tarif etse belki o kişi de yani bazı ufak tefek noksanlar oldu zannederdi. Cemaat de öyle zannederdi. Halbuki bak sen kılmadın. Halbuki adam kıldı, kılmadın buyurularak o namazın yok hükmünde, hiç hükmünde olduğunu beyan etmiş oldu. Bu sefer kafalarda merak uyandı. Neden acaba böyle oldu? Bu adam kıldığı halde niye ona kılmadın buyurdu. Bunların hepsi bu meselenin bugüne kadar bize intikal etmesini sağladı. Çünkü sahabe-i kiram bunun ciddiyetini ve ehemmiyetini anlamasalardı bunu rivayet etmezlerdi. Ama hal böyle olunca baktılar aa bu çok önemli bir mesele. İnsan kendini avutur, kıldım sanar, Allah'ın dinde namazsız olur. Bir de ahirete çıkar, 60 sene namaz kılmış adam, hiç namazsız. Ebu Hureyre gördü adamı çağırdı dedi. Sen kaç senedir böyle kılıyorsun? Adam da iftihar eder gibi 60 senedir. Dedi 60 senedir hiç namaz kılmamışsın sen. Yani böyle çıkmak var ahirete ya. Çok bu durum, vahim bu durum. Bütün bunlar nereden ileri geliyor? Dine önem vermemekten. Namazı ciddiye almamaktan. Alışkanlık haline getirmekten. Bu çok önemli bir şey ya. Rabbimize kulluk bu ya. Bizi yaratanın en büyük emri bize bu ya. Bizi yediriyor, içiriyor, besliyor, büyütüyor. Bu kadar nimetlerle içimizi dışımızı kuşattı, çevremizi kuşattı. Biz şimdi ona bir kulluk yapacağız. Bir dört rekat farzı nasıl kılıyoruz? Bizim de haberimiz yok ya. Başladığımızdan çıktığımızdan haberimiz yok. Hiç Allah'a layık Celle Celaluhu. Yakışır bir amelimiz yok. Neyse adam bir daha gitti kıldı yine geldi. اِرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. Sen git namaz kıl. Çünkü sen kılmadın deyince o zat işe uyandı. Çünkü onlar İslam'ın bidayetindeydiler. İlk zamanda bu meseleleri bilmiyorlardı. Yeni yeni öğreniyorlardı. Ve onların yaptıkları bazı hatalar bizlerin aydınlanmasına, ümmetin aydınlanmasına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o husustaki beyanlarına vesile oluyordu. Hadis-i şeriflerin vuruç sebebini teşkil ediyordu. O bakımdan tabii ki ilk zamanlar için bunlar çok olağan şeyler yani. Çünkü İslamiyet yeni yerleşiyor. İnsanlar uzaklardan geliyor, yeni Müslüman oluyor, ilk defa gelmiş oluyor, namazı doğru öğrenememiş, öğrenme imkanı bulamamış oluyor. Bu itibarla onların yanlış yapma payları bulunuyor. Ama şu anda bize niye böyle yanlış yaptın diye müsamaha göstermezler, sen yeni öğrendin, yeni duydun diye müsamaha göstermezler. Ya sen bu kadar haberler, reklamlar, diziler, filmler... Kendini ilgilendirmeyen, üstüne elzem olmayan işlerle ömrünü geçiriyorsun. Sana en lazım olan iş Rabbine kulluk. Bunun nasıl yapılması lazım geldiğine bir iki dakika bile vermiyorsun. Ya sen Allah'ı ciddiye almıyorsun. Allah seni ciddiye alır mı ya? Onun için biz başımızın çaresine bakalım. O zat dedi ki ya Resulallah. La edri ma ibte aleyye. Bilemiyorum ki neyimi beğenmedin. Kılıyorum, kılıyorum. Sen buyuruyorsun ki kılmadın. Tabii ki doğru buyuruyorsun ama ben neden böyle buyurduğunu anlayamadığım için sen beni böyle 40 defa daha göndersen ben bildiğim gibi kılacağım geleceğim. Sen de bana kılmadın buyuracaksın. Öyleyse sen bana öğret de doğrusunu ben doğru kılayım. O zaman Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnne ulâ tetimmu salâtu ehadikum Hatta yusbihal vudu ekema emrahullah. Sizin birinizin namazı ancak şunları yaparak tamam olur. Başka türlü tamam olmaz. Evvela ne yapacak? Allah-u Teala'nın kendisine emrettiği gibi abdestini tam alacak. Ve yaghsile vecehu, yüzünü tam yıkayacak. İğnenin ucu kadar kuru yer bırakmayacak. Ve yedeyi, ellerini ilel mirfakayni, dirseklere kadar, dirseklerde dahil olmak üzere, ve yemseha, ra'sehu, başına mes verecek en az dörtte birine, ve ricle ilel ka'beyn, evet, ayaklarını topuklara kadar, topuklar dahil. Aman aman aman, o topuklar dışarıda bırakılırsa yandı o topuklar. Veylül lil a'kabi minen nâr. Kainatın efendisi topuklarını yıkamayan, abdest alırken yalap çalap abdest alıp da topuklarını yıkamadan bırakan adamı görünce ne buyurdu? Vay, o topuklar ateşten neler çekecekler. Cehennemde yanacak o topuklar. Onun için abdest de önemli. Abdest risalesi epeydir yoktu. Çok insanlar soruyordu, ediyordu. Yeniden hazırladılar arkadaşlar. Uğraşıldı, edildi. Yeni bir düzenlemeyle abdest risalesinde de abdest var, gusül var, teyemmüm var, kadın halleri var. Bunlar hepsi kendi başına müstakil konular. Herkesi ilgilendiren, herkesin öğrenmesi gereken, amel etmesi gereken şeyler bunlar. Çünkü bak, namaz abdestle başlıyor. Anahtarı abdest. Anahtarsız içeri girilmez. Allah'ın emrettiği gibi abdestini güzel almadan sizin birinizin namazı tamam olmaz. Evet, parmaklar hilallanacak, sünnet vecih üzere alınacak. Efendim, namaz, bu abdest tabii önemli. Bunlar 250 sayfa, daha da fazla. Yani 270 sayfa efendim farzları, namazın, abdestin farzları, vacipleri, abdestin efendim fazileti, müstakil ibadet oluşu, çeşitleri, farzları, sünnetleri, edepleri, duaları, peşine okunacak duaları, mekruhları, müfsitleri, nasıl anlayacağı, özürlünün abdesti, özürlünün hükmü, özürlülerle ilgili meseleler, başa mesh etmekle ilgili hükümler, efendim ayaklarda mesh üzerine mesh etmenin şartları, çorap üzerine meshün hükmü, efendim meshin süresi, meshi bozan şeyler, sargı üzerine mesh vesaire vesaire. Bütün bunlar, hangi sularla abdest alınır, pisliğin kısımları, çeşitleri, suyun çeşitleri, öyle ya, bunlar hepsi namazla alakalı, yoksa abdestsiz namaz olmaz. Bunlar hepsi tek tek yazılıyor. İstibra nedir, istinca nedir? Bunlara da riayet etmedikten sonra namazı istediğin kadar yavaş kıl. İstediğin kadar ağır kıl. Bir rekatta hatmet. Neye yaradı? Tek tek bunlar yazılmış. Hepimize lazım mı? Lazım. Abdest risalesi de sonra bulamadık, edemedik, mazeret kabul edilmez. Buna da uğraşıldı, edildi. Bir zaman epey de sürdü. Velakin size arz edildi. Şimdi senin ahiret kafan çalışıyorsa en evvel yapman lazım gelen el ehem felehem, en önemliden başlayalım dersen nereden başlayacaksın? Ehli sünnet itikadı üzere inancını tasih bir gözden geçirerek ehli sünnet alimlerinin ayet ve hadislerden çıkarttığı şekilde benim imanım ne durumdadır? Bir defa buradan başlayacaksın. İtikad risalesi bu hususta elverişli. Çünkü bir insan itikad risalesi, kısa yazdık onu. Niye kısa yazdık? Çünkü itikatta çok uzun kafada kalmaz. İnsan iman meseleleri ezbereden soru cevap yapabilmek lazım o meselelerde. O meseleler öyle kitaba bakayım da söyleyeyim de benzemez. Çünkü bir adama Allah'ın sıfatı var mı, var mı yok mu duraklasa olmaz. Allah'ın sıfatlarını say dese, bilmiyorum dese, bu çok zor olur. İnsan bunları bilmek zorunda ya. Seni yaradan Allah Celle Celaluhu sıfatları nelerdir? Bunu insan bilmez mi? Sıfat zatiyesi nedir? Şubudiyesi nedir? İzafiyesi nedir? Ben hiç Allah diyorum işte, o kadar Allah. Başka Allah hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Seni yaradan Rabbin hakkında nasıl bilmiyorsun? Sana kitap indirdi, peygamber gönderdi. Sen niye yaşıyorsun? İşte en mühim şey, şimdi görsen ne olacak? İman, ehli sünnete göre bir inancı tavsiye. Ondan sonra ne lazım gelir dense, ilk iş nedir? Abdest. Abdest, gusül, efendim, taharet bilinmeden. Çünkü namaz olmaz. İlk emir namazsa, namazın anahtarı bu. İşimiz çok, biz daha elif dememişiz. Vazifemizi idrak edememişiz. En mühim meseleleri geriye bırakmışız. Ahiretle alakalı işleri arkamıza atmışız. Dünyanın peşin işlerine kafayı takmışız. Çok zor. Durumumuz çok zor. Kurtuluşumuz çok zor. Mevla müşrikleri zemmederken, kafirleri kınarken öyle buyuruyor. Biz de onların durumuna mı düşeceğiz? Estaizu billahi inne haulâi yuhibbûnel âcilete ve yedarûne verâehum yevmen thakîlâ. Şunlar var ya, şu Mekke müşrikleri, o Ebu Cehiller, Ebu Lehebler bunlar. Bunlar peşini seviyor. Peşin yemek, peşin içmek, peşin kazanmak, peşin eğlenmek, peşin keyif. O ağır gün olan ahireti de arkalarına itiyorlar. Onun için ahiret arkaya itilecek, göz ardı edilecek, sırt arkasına bırakılacak bir şey değil. Madem ölmek var, kesin dirilmek var. Doğmamak elimizde değil, ölmemek elimizde değil, dirilmemek de elimizde değil. Bizim elimizde değiliz ki. O zaman bize yol göstermişler. Kazanmamız için gerekenleri öğretmişler. Sen şimdi üzerine lazım olan işleri bırakıyorsun. Hiç seni alakadar etmeyen, efendim şu ne olmuş, şu filmde bu ne olmuş, şu dizide şu kimi aldatmış, şu kime vurmuş, şu kimi kırmış. Ya sana ne? Sana ne soracaklar? Sen ona baksana ya. Abdesti doğru alacak. Şartlarına riayet edecek. Sonra namaza niyetlenecek. O niyetinde meseleleri var. O da namaz ilmi hali kitabımızda. Bunların hepsini ayrı ayrı yazdık. Öyle ya, şimdi namazında abdestini aldın, tamam. Ya bu sefer dışındaki şartları yerine getireceksin. O sonra içindeki şartları yerine getireceksin. Niyet tabii dışında sayılır. Bu itibarla efendim onlarda namaz ilmi halinde yazılmış. Sen bunları ne zaman okuyacaksın? Ne zaman doğru anlayacaksın? Ne zaman amel edeceksin? Ya? Eskiden yaptığın yanlışları nasıl telafi edeceksin? Bu hususta neler düşünüyorsun? Hiç hoca efendim, ben şu anda hiçbir şey düşünemiyorum. Uyumayı düşünüyorum. Geç oldu saat zaten, yatacağım aşağı. Yatacağım da bakalım kalkabileceğim mi? Onun için Rabbimiz fırsatlar versin. Noksanları, eksikleri telafiye, tedarik etmeye, ahiret hazırlıkları yapmaya Rabbim fırsatlar versin. Verdiği fırsatları ganimet bildirsin. Sümme yukebbirullah ve yuhammidu ve yumeccidu. Sonra tekbir alacak. Allahu ekber. Namaza niyet edecek. Ondan sonra niyet edecek. İftitah tekbiri bu. Sonra subhanekallahu ve bihamdike hamd edecek. Temcid yapacak. Ne demek? Tebarak esmike ve teala cedduke. Bunlar Allah'ın tazimini ifade eden dualar ve zikirlerle namaza başlanıyor. وَقْرَوْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا اَذِنَ اللّٰهُ لُهُ فِي Allah'ın müsaade ettiği ayetleri okuyacak. İşte Kur'an'dan bildiklerini, Fatiha-i Şerife'siz namaz olmaz. Ondan sonra ne yapacak? Bir sure veya bir ayet okuyacak en az. Kolayına gelen ve teessar. İlla her rekatta insan 3 sayfa 5 sayfa okumak zorunda değil. Allah Teala kolay etti. فَقْرَوْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ Kolay insana geliyor. اِنَّا عَطَيْنَا Tamam, اِنَّا عَطَيْنَا Allah kabul ediyor. ثُمَّ يُكَبِّرُ Sonra tekbir getirecek. Efendim rükûa ilme tekbiri ve erkâ'u rükûa ilecek ve yadav keffeyi alâ rükbeteyi ellerinin içlerini dizlerinin üzerine koyacak hatta tatmeynne mefâsılû bütün mafsalları yerine yerleşecek ve testerhiye sarkacak böyle efendim tetikte durmayacak güzel yerleşecek sümme yekûl sonra semi'allâhül merhamide rükûda sübhane rabbil azîm biliyorsunuz en az 3 defa zaten imam olan 3 defa farzda imama uyan 3 defa tabi imamla birlikte hareket etmesi gerekiyor. Nafilelerde 5-7 tek sayı olarak artırabilir. Çünkü kendine aittir. Sonra semi'allahu'l-merhamide. Bunu da güzel telaffuz edecek. Doğru okuyacak. Ya semi'allahu demeyecek. Aynı güzel doğru çıkaracak. Semi'allah. Semi'allahu. Allah dinledi, işitti yani kabul etti demek. Limen hamide. Hamide. O göz sonunda gözlü he var. Kendisine hamd edeni demek. Hamide. O he çıkacak güzel. Kıraatlerini güzel yapacak. Bunlar da ayrı meseleler. Namazın. Kıraat namazın içindeki şartlardan biri. Ondan sonra. Okuyacağı şeyleri düzgün yapacak. Tekbirler bile kıraata dahil olur tabii size. Allahu ekber dese ne olacak? Allahu dese ne olacak? Manalar bozulur. Allah muhafaza etsin. Allah mı büyüktür gibi soru sorar gibi mana çıkar vesaire, ekbar der, şeytanın adı gibi olur. Bunlar çok acayip şeyler, bunlar çok önemli şeyler. Bunları da bir kısmını namaz ilmi halinde yazdım. Bayağı bu konular tabii namaz ilmi haline giriyor. Çünkü 12 şart, 6'sı dışında 6'sı içinde, her birinde 1000 mesele olsa 12'sinde 12 bin mesele çıkıyor ya. Bu meseleleri ulema beyan ettiler. Tek tek izah ettiler. Biz tabii 12 bin meseleyi toplayacak halimiz yok ama o ilmi halde az bir şey değil. Yüzlerce mesele var. Yani önemli mesele, insanın başına gelebilecek işlek olan konular. Bazı öyle bir konu olur ki bir insanın başına bir kere gelir, başka insanın başına da gelmeyebilir ama tabii fıkıh onun da hükmünü beyan ediyor. Vestevi kaimen, rükudan kalktı mı dimdik duracak. Hatta ehude kullu azmin me'hedeh, her kemik yerini alacak. Ve yukime sulbeh, belini dimdik tutacak. Orada hareketleri duracak, arkadan bakan sanki kıyamdaymış sanacak. Öyle elastiki gibi inip çıkmayacak. Hemen rükudan kalkar kalkmaz eğilmeyecek. Orada belin dikilip durması lazım. Sümme yükebbir, sonra secdeye doğru tekbir alacak. Fehessülü, secde yapacak. Ve yümekkülü cebete ümnel ard, alnını yere tam yerleştirecek. Ya böyle alnı havada burnu havada secde olmaz. Çünkü İbn Abbas hadisinde buyuruyor. İdâ secede hadukum fel yadâ ve cevvenfe alel ard. Sizin biriniz secde yaptığı zaman yüzünü ve burnunu yere yerleştirsin. Bazısı gözlüğünü bastırırsam gözlüğüm çit eder, gözlüğüm de çok kaliteli bilmem ne. Pantolonun bozulmasın diye gider, efendim secdeye erirken iki eliyle birlikte çeker ütüm bozulmasın diye. İki elle hareket bir anda yapılırsa ne olur? Ameli kesir olur, namaz tehlikeye gider ya. Ondan sonra gözlüğüm çıtlamasın, işte gözlüğüm şey olmasın diye burnunu tam değdirmez. Böyle bir hareketle ya çıkart gözlüğünü ya. Hacı Salih Efendi Hazretleri vardı, Evliyaullah'ın reislerindendi. Çok büyük veliydi. Efendi Hazretlerimiz de çok severdi, o da onu çok severdi. O mübarek. Fakih idi, alim idi, veli idi. Öyle buyururdu. Gözlükle kılmak bid'attir buyururdu. Niye? Gözlük çünkü secdede rahatsızlık verir ya. Çıkar, güzel namaz kıl secdeni, yap 10 son sonra. Namaz bitti mi takarsın, ne var? Namazda uzağı görmemen lazım zaten. Secdeye bakacaksın, secde yerine bakacaksın. Feindallah azze ve celle evha ileyye nesul ala seb'ati a'da. Allah Teala bana vahyetti. Evet, 7 kemik üzere secde yapacağım. El cebeti vel enfi vel keffeyni vel rukbeteyni. Alnımın üzerine, burnumun üzerine, ellerimin üzerine, dizlerimin üzerine. Ve sucuril kademeyni. Ayakların başları olan parmaklardan ibaret 7 uzuv üzere secde yapacağım. Ve la ella kuffe şa'ran ve la sevba. Saçımı toplamayacağım, elbisemi düzeltmeyeceğim, oram buramı çekiştirmeyeceğim. Namaz böyle kılınır. Ya, onun için secdede alnını yere yerleştirecek, doğru dürüst secde yapacak. Hatta tatmeyinne mefasulü ve testerhi. Mafsalları yerleşecek, güzel sarkacak böyle. Tam manasıyla hareketler son bulacak. Sümme yükebbiru. Sonra tekbir alacak. Seyarfeu râsehu. Başını birinci secdeden kaldıracak. Ve estevi kaiden. Dümdüz oturacak. Alâ mek'adeti. Efendim. Oturağı üzerine tam düzelecek oturacak. Ve yuqîmu sulbe. Belini dikecek. Dümdüz. Kambursa başka. Ama mesele ne? Düzelebildiği kadar düzeliyor, belini dümdüz tutuyor ve hareketler bitiyor. Uzuvlar sakinlik kazanıyor. Fevasafas salate hakede hatta ferah. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem o dön git namaz kıl, sen kılmadın buyurduğu sahabiye, o zata namazı böylece sonuna kadar tek tek tarif ediyor. Sonra buyuruyor. La tetimmu salatu ahadikum hatta ef'ale zalik. İşte sizin biriniz bütün bu söylediklerimi yapmadıkça namazı tamam olmaz. Yani tamam olmaz ne demek? Yeterli olmaz ne demek? Ahirette kabul olmaz, geçerli olmaz. Zaten kabul olup olmadığı dünya ile alakalı bir şey değil. Dünyada insan kıldım diyor, Bektaşi de abdestsiz kıldım oldu dediği gibi yani. Tadil erkansız kılan da ondan aşağı değil, kıldım diyor. Ama kabul oluyor mu olmuyor mu bu ayrı bir şey. Ama kabul olmuyorsa da ahirette adamın yüzünü hak etmiyor. Allah muhafaza etsin. Mizanda sevap yerine geçmiyor. Bu neye yaradı? Bir de bunun Bunun kötü tarafı da var. Sen şimdi tamam olmasın ne yapalım canım? Ya tamam olmasın ne yapalım denecek laf mı ya? Tamam olmasın, kabul olsun olmasın diye böyle insan konuşuyor. Mutlaka tamam olup kabul olunması lazım. Mutlaka ne yapıp namazımızı Rabbimizin huzurunda kabule şayan bir hale getirmemiz lazım. Biz buna mecburuz. Bu bizim keyfi, efendim, süs mahiyetinde giydiğimiz, takındığımız bir şey değil ki ya. Çünkü bu işte tehlike var. Her uzvun namazda hakkı var. Bu uzuvlar hakkı verilecek. İşte anlatıyoruz, rükû şöyle, secde böyle. Eller şurada, dizler burada. Şu kemiklerin üzerine gelecek. Bunlar. فَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يُعْطِ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهَا حَقَّهِ لَعَنَوْ ذَٰلِكَ الْعُضْوُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِ. Tehlike nerededir? Bir adam namaz kılar da her uzvuna namazdan hakkını vermezse o namazı bitirinceye kadar o uzvu ona lanet eder. Şimdi rükudan kalktı, dimdik durmadan, hareketleri sakinlik kazanmadan hemen secdeye indi. Beli, başlarına o beli lanet etmeye. Sulbü beli lanet eder. Allah lanet etsin. Allah belanı versin. Allah seni muhafaza etmesin. Sen beni zayi ettin. Zayyâke Allah kemâ zayyâten. La hafizlâke Allah kemâ lem tehafazın. Sen beni korumadın. Allah da seni korumasın. Sen beni zayi ettin, perişan ettin. Allah da seni perişan etsin. Ya biz namazı dua için mi kılıyoruz? Beddua için mi kılıyoruz ya? Secdeden kalktın, doğru durmadın, efendim, rükû doğru yapmadın, elini doğru yere koymadın, gözün doğru yere baktırmadın, her uzvun hakkı var. Lanet almayalım, rahmet alalım, dua alalım, bereket alalım. Şu dünya pazarı bir defa kuruldu kalkıyor ya. Öldük mü kıyametimiz koptu, geri dönüşümüz yok. Bari bir gözümüzün nuru namaz ya, göz bebeğimiz gibi şu namazı koruyalım. Bu derslere de devam edelim, bu konuları da konuşalım. Çünkü konuşmak yapmanın yarısıdır. İnsan bilmeden, konuşmadan da ne yapacak yani? İlimsiz amel olmaz. Onun için bu dersler bu şekilde birkaç ders daha devam etsin. Hem namazın ehemmiyeti, önemi anlatılmış oluyor, hem de inşallah namazlarımızı düzeltme fırsatımız var iken, imkanımız varken, düzeltip eskiden yanlış yaptıklarımız var ise onları iade etme fırsatımız da varken, can tendeyken, ruh bedendeyken, ahirete hesabımızı düzelterek çıkalım. Namazın duasını alarak çıkalım. Bedduasından, lanetinden uzak olalım inşallah. Evet. Böylece dersimizi sona erdirirken, tabii muhterem dinleyenlerimiz, hepinizin de malum olduğu üzere Mehmetçiklerimiz, askerlerimiz Serhat boylarında nöbetlerde, ondan sonra Kuzey Irak'ta hareketlerde, operasyonlarda, teröristlere karşı, eşkıyaya karşı vatanımızın bölünmezliğini, bütünlüğünü muhafaza etme gayesiyle bizlerin de şu vatanda güzel, rahatlık içerisinde, huzur ve güvenlik içerisinde abdestler almamızı, ezanlar okumamızı, namazlar kılmamızı, bak namazdan bahsetmemizi, bu imkanları efendim bulabilmemizi temin kastıyla, niyetiyle efendim vazife yapmaktadırlar. Hakikaten durumları zordur. Duaya çok ihtiyaçları vardır. Bizim de ihtiyacımız vardır. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine yalvarıyoruz. Duamız ve niyazımız onlarladır. Şöyle ki -30 dereceye ulaşan yerler, buzda, karda, yani hakikaten zor durumları, güç, ama Allah sevgisi, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, millet sevgisi Mehmetçiğimizde, askerimizde, yavrularımızda son derece galip ve hakim olduğundan Allah Teala bu şuurlarını, bu heveslerini gün be gün müzdat eylesin. Allah-u Teala cümlesine muvaffakiyetler nasip etsin, onları muhafaza etsin, eşkıyanın, teröristlerin şerrinden emin etsin. Allah-u Teala salimen, ganimen, kıllarına zeval gelmeden, ayakları taşa değmeden evlerine, yuvalarına dönmelerini nasip etsin. Allah-u Teala vatanımızı bölmeye çalışan, iç savaş, dış savaş çıkarmaya çalışan bütün şer güçleri, dış güçlerle irtibatı olan bütün şer güçleri Allah-u Teala imha eylesin. Güçlerini, kuvvetlerini iptal eylesin. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri zararlarını, belalarını, hile ve hud'at uzaklarını def eylesin. Allah-u Teala askerimize yardım eylesin. İçeride güvenliğimizi sağlayan polislerimiz de bu dualara ilhak eylesin. Tabii ki bu işte şehadet de vardır. Allah için, din için, vatan için bu uğurda ölenler şehittirler. Onların kalanları da, ölenleri de bu vatanda huzur ve güvenlik içerisinde yapılan bütün ibadetlere, ezanlar, namazlar, Kur'anlar, zikirler hepsine ortaktırlar. Onların dereceleri ahirette çok yüksektir. Efendim onun için birçoklarının anneleri rüyalarında görüyor. Şehit olmadan evvel Allah onlara malum ediyor. O annelerimiz işte anlatıyorlar, haberlerde, gazetelerde okuyorsunuz, duyuyorsunuz. Bunlar rastgele şeyler değildir. Şehitlik de çok yüksek bir mertebedir. Her kula nasip değildir. Allah Teala şehitlere yüksek dereceler, derecat-ı aliyat ihsan eyleyip, Allah Teala geride bıraktıkları ailelerine, anne babalarına, yakınlarına sabrı cemil, ecri cezil ve hayırlı uzun ömürlerle salih ameller nasip eylesin. Amin. Allah Teala terörün kökünü kurutsun. Allah Teala bu harekat ile bir daha teröristleri, bu vatana göz dikenleri, kafirlerin, Yahudi Hristiyanların emellerine alet olanları, efendim, İslam vatanlarını işgal ve İslam vatanlarını parçalayıp bölmek fikrinde olan dış güçlere bilerek bilmeyerek hizmet etmekte olan bu teröristleri Rabbimiz Tebareke ve Teala etkisiz hale getirsin ve bu harekatı sonları eylesin. Artık analar ağlamasın, yuvalar yıkılmasın. Bir daha tabii ki bu şehitlerin artması da istenecek bir şey değildir. Allah Teala yavrularımızı analarına babalarına bağışlasın, vatana millete bağışlasın. Rabbimiz Tebareke ve Teala en kısa zamanda hayırlı haberler aldırarak yeniden iç ve dış güvenliği temine askeriyemizi muvaffak eylesin. Amin diyen dilleri nar-ı cehennemden azat eylesin. Yakında bayağı bir şehit verildi, bu şehitlerin ruhları için hediyeler yapılsın, Yasin Şerifler okunsun, hatimler okunsun, dualar yapılsın. İnşallah bizler de yapıyoruz cemaatlerimizde, sohbetlerimizde. Sizler de her fırsat bulduğunuzda bu duaları ihmal etmeyiniz. Allah Teala ecirlerimizi ortak eylesin. Bu gecede buradan, bütün dünyanın her tarafından dinleyenlerden, sizlerden ricamız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve Bedir şehitleri, Uhud şehitleri gibi ashab-ı kiram şehitlerinin ve hasaten bu harekatta şehit olan askerlerimizin ruhları için El Fatiha.